श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के तृतीय श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैरस सर्वभूतेषु यस समामेति पांडव इस श्लोक से कर्म और उपासना भगवत प्राप्ति की प्रापक है इस रूप में बताई। जो निष्काम कर्मयोग और राग द्वेष रहित होकर के भगवान के सगुण स्वरूप का चिंतन निर्गुण ज्ञान द्वारा भगवान की प्राप्ति कराता है, इसे मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैरस सर्व भूतेषु यस्स मामेति पांडव इस श्लोक से बताया है। तो 12वें अध्याय में इसलिए अर्जुन ने प्रथम श्लोक में प्रश्न किया कि दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय तक भगवान ने एक ज्ञेय जो भगवान का स्वरूप है निरुपाधिक उसका आत्म रूप से अनुसंधान ये भी साधन बताया है भगवत प्राप्ति का, और सगुण उपासनाएं भी स्थान पर बताई। 11वें अध्याय में विश्वरूप का दर्शन भी भगवान ने अर्जुन को कराया इसी उद्देश्य से कि ये हो जाए उपासक उपासना में प्रवृत्त हो। और अधिकारी विशेष के लिए मंद मध्यम अधिकारी के लिए निष्काम कर्मयोग एवं उपासना ही श्रेय प्राप्ति का साधन है ऐसा अंत में कहा। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने जो पूर्व में आपके ज्ञेय स्वरूप का चिंतन रूप एक साधन बताया और एक उपास्य स्वरूप का चिंतन रूप साधन बताया, इन दो साधनों में से किस साधन को अपनाने वाले को आप युक्ततम मानते हो? भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दो विकल्प करके दे रहे हैं। ये जो दो साधन बताए गए हैं निर्गुण स्वरूप का चिंतन और सगुण स्वरूप का चिंतन, इन दोनों में से एक को अपनाने वाला कौन युक्ततम है ये जो तुम्हारा प्रश्न है, तो इन साधनों में से दो साधनों में से अनुष्ठान के लिए सरल साधन को पूछ रहे हो तुम कौन सा है ऐसा, या मोक्ष रूपी फल का साक्षात साधन कौन है ये पूछ रहे हो? तो यदि अनुष्ठान के लिए सरल कौन है इसके विषय में प्रश्न है, तो उसका उत्तर देते हुए द्वितीय श्लोक में कहा मैया वेश्य मनो ए माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते में युक्ततमामता। तो जो यहाँ मयी शब्द से जो विश्वरूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया वही लेना है, उस विश्वरूप में यानी विश्वरूप से उपलक्षित भगवान के उपास्य स्वरूप में अपने मन को प्रविष्ट करके आवेश, यानी शास्त्रानुसार उपास्य का जो स्वरूप है उस उपास्य के स्वरूप का पहले ठीक से निर्धारण कर लिया, उपास्य के स्वरूप को ठीक से पहले मन में निश्चित कर लिया, बिठा लिया, और फिर माम नित्य युक्ता उपासते, तो माम मई शब्द का प्रयोग जिसके लिए उसी के लिए माम शब्द का प्रयोग है, तो सगुण जो मैं हूँ उस मेरी उपासना करते हैं नित्य युक्त होकर के, यानी मत कर्म कृत मत परमो इत्यादि से बताई गई जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं से युक्त होकर के, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं भगवान के प्राप्ति के लिए, और राग द्वेष रहित होकर के ये नित्य युक्ता का अर्थ है, राग द्वेष राहित्य भी हमेशा के लिए है, कुछ समय के लिए छोड़ दिया इतना नहीं, और कुछ समय के लिए निष्काम कर्म कर लिया इतना नहीं। तो नित्य युक्ता में नित्य शब्द का अर्थ है हमें जब भगवत प्राप्ति को उद्देश्य बना लिया तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही तब से लेकर के उद्देश्य की पूर्ति तक हरेक वर्णाश्रम हित कर्म का शरीर इंद्रियों से कर्म इंद्रियों से यदि कार्य हो रहा है तो उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति, और उपासना भी जो मानस कर्म है उसका उद्देश्य भी भगवत प्राप्ति, तब तो मत परम हो जाएंगे, और ऐसा नित्य युक्त है इन सब विशेषताओं से, और पराश्रद्धा से संपन्न होकर के मेरी उपासना करते हैं जो, उन्हें मैं युक्ततम समझता हूँ मानता हूँ। तो अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ, तो सगुण उपासक यदि युक्ततम है निष्काम कर्म के साथ सगुण उपासना करने वाले राग द्वेष रहित और श्रद्धा से युक्त हो करके श्रेष्ठ है युक्ततम है, तो क्या निर्गुण का आत्म रूप से चिंतन करने वाले युक्ततम नहीं है? ये जो अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ इसका उत्तर देते हुए तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा, तीसरे और चौथे श्लोक से इसका उत्तर दे रहा है कि जो ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिउपासते में तू शब्द सगुण उपासकों की अपेक्षा निर्गुण उपासकों का वैलक्षण्य बताने वाला है। तो कहते हैं जो ये अक्षरम परिउपासते ते माम एव प्राप्नुवन्ति, वे तो मुझे प्राप्त करते ही हैं, और माम एव प्राप्नुवन्ति भाष्कर भगवान कहेंगे ये भी अनुवाद है, ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि अक्षर उपासक यानी ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त करता है, ये तो अनुवाद मात्र है। ज्ञानी को तो भगवान कहते हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, तो इस अभिप्राय से ये अक्षरम उपासते ते माम एव प्राप्नुवन्ति, ये चौथे श्लोक के तीसरे पाद में बताया जाएगा। अक्षर का विशेषण निर्गुण उपासक का जो उपास्य है यानी चिंतनीय है उसमें निर्विशेषता बताने वाले विशेषण हैं अनिर्देश्यम, का अर्थ है शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है जाति क्रिया गुण रूप विशेष में से अन्यतम, विशेष से वो रहित है, अनिर्देश्यम से बताया। निर्देश्य वही होता है जिसमें शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जाति क्रिया गुण या संबंध इन चार में से कोई न कोई रहेगा। विशेष जाति रूप विशेष हो या क्रिया रूप विशेष हो या गुण रूप विशेष हो या संबंध रूप विशेष हो तो वह पदार्थ निर्देश्य होता है। इनमें से एक भी विशेष ब्रह्म में न होने से ब्रह्म अनिर्देश्य है। और अव्यक्तम से बताया गया अनिर्देश्य क्यों है, उसमें जाति क्रिया गुण संबंध रूप प्रवृत्ति निमित्त क्यों नहीं है, तो कहते अव्यक्त है, अत्यंत सूक्ष्म है, इंद्रिय अगोचर है, कर्णागोचर है। और वह परिछिन्न नहीं है, आकाश के तरह व्यापक है, इसे बताया गया सर्वत्रगम से। और अचिंत्यम से बताया गया अव्यक्त होने के कारण वह शास्त्र जो निर्विशेष स्वरूप का प्रतिपादक है उस निर्विशेष स्वरूप के प्रतिपादक शास्त्र का श्रवण पूर्वक निर्विशेष के संस्कार से रहित मन जिसका है, जिसने निर्विशेष स्वरूप के प्रतिपादक वेदांत वाक्यों का श्रवण नहीं किया, इसीलिए जो निर्विशेष के संस्कार से रहित है, ऐसे मन से जो चिंतनीय नहीं होता है उसे अचिंत्य कहते हैं। और निर्विशेष स्वरूप का प्रतिपादक शास्त्र जो निर्विशेष को उपलक्षण विधया लक्षित करता है, सीधा शक्ति संबंध से नहीं बताता अनिर्देश्य होने से, और उस के द्वारा लक्षित हो गया है, इसलिए मन में निर्विशेष का संस्कार है, वो मन है संस्कारित मन, और उससे तो चिंतनीय है, निधिध्यासन भी तो चिंतन है निर्विशेष का, इसलिए अचिंत्यम यानी शास्त्र आचार्य के द्वारा प्रदत्त संस्कार से रहित मन, उससे अचिंतनीय। और कूटस्थ हैं का मतलब अविद्यादि का प्रवर्तक बन करके, नियामक बन करके जो अविद्यादि में अवस्थित है, कूट है अविद्यादि। और कूट कहा जाता है राशि को भी, वो निष्क्रिय होती है, इसलिए कूटस्थ का अर्थ एक राशि के तरह जो स्थित है यानी निष्क्रिय है, निर्विकार है, और इसीलिए निर्विकार होने से ही अचल है और ध्रुव है का मतलब नित्य है। ऐसा जो तत्व वो अक्षर तत्व है, उसी का जो पर्युपासते का अर्थ है चिंतन करते हैं, प्रकृति तथा प्राकृत जगत रूपी उपाधि में से मन को निकाल करके ये अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वत्र अचिंत्य कूटस्थ अचल ध्रुव जो अक्षर तत्व है उसी में अपने मन को समाहित करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, वो है ऐसे जो लोग हैं। उनकी विशेषता बताई जा रही है, उपासना कर रहे हैं अक्षर की, कैसा होकर के कर रहे हैं। पूर्व श्लोक में तो खाली ये अक्षरम उपासते में जो चिंतनीय अक्षर था उसकी विशेषताएं बताई। चिंतक जो अक्षर चिंतक की कोई विशेषता नहीं बताई थी। चौथे श्लोक में अक्षर चिंतक की भी विशेषता बता करके अक्षर चिंतन का फल बताया जा रहा है। क्या तीसरे श्लोक का भाष्य बाकी है? अच्छा, मूल मूल ही हुआ। हाँ, तो भाष्य को देखा जाए तो ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम। अब तो अनिर्देश्यम, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम, यहां तक व्याख्यान के लिए प्रतिग्रहण है भाष्य में। अनिर्देश्यत्व में हेतु बताया जा रहा है। अनिर्देश्य का अर्थ पहले किया अशब्द गोचरम, अव्यक्तत्वात के बाद में है ना, तो अनिर्देश्यम शब्द का अर्थ है अशब्द गोचरम। शब्द गोचर कहा जाता है वाच्यार्थ को। अशब्द गोचरम का अर्थ है जो किसी भी शब्द का वाच्यार्थ नहीं है। वाच्यार्थ कहा जाता है शब्द अपनी शक्ति से जिस अर्थ को बताता है उस अर्थ को, शक्ति संबंध से शब्द उसी अर्थ को बता पाता है जो जाति क्रिया गुण संबंध और इन प्रवृत्ति निमित्तों से युक्त होता है। इनमें से एक भी प्रवृत्ति निमित्त जिसमें नहीं है वह शब्द गोचर नहीं होता। शब्द कोई भी शब्द उसे अपने शक्ति संबंध से नहीं बता सकता, शब्द का वाच्य नहीं होता। इसलिए शब्द गोचरम का तो अर्थ है वाच्यम और अशब्द गोचरम का अर्थ निकलेगा अवाच्यम। शब्द प्रवृत्ति निमित्त से रहित होने से वह अनिर्देश्य का अर्थ है अवाच्य है। क्यों अवाच्य है? तो कहा अव्यक्तत्वात्। अव्यक्तत्वात् ये हेतु है अनिर्देश्यत्व में। और अब अनिर्देश्य की युत्पत्ति है न निर्देष्टुम शक्यते अतः अनिर्देश्यम। तो जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है अनिर्देश्य। और अब इस प्रकार ये अनिर्देश्य पद की व्याख्या यहां तक हो गई, अव्यक्त होने कारण अनिर्देश्य है। अब जो अनिर्देश्यता में हेतु बताया गया था अव्यक्तत्व, वो अव्यक्तत्व हेतु अक्षर में यदि सिद्ध होगा तब तो अनिर्देश्यत्व सिद्ध होगा। इसलिए अनिर्देश्यत्व का साधक जो अव्यक्तत्व हेतु है इसकी सिद्धि के लिए विशेषण है अव्यक्तम। अव्यक्तम पद का अर्थ कर रहे हैं न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते इति अव्यक्तम, जो किसी भी प्रमाण से प्रकाशित न हो, अभिव्यक्त न हो, उसे कहा जाता है अव्यक्त। अध्यासभाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा कि समस्त प्रमाण प्रमेय प्रमिति व्यवहार इसी से सिद्ध होते हैं। प्रमाण मात्र को अपने विषय को प्रकाशित करने का सामर्थ्य इससे मिलता है। समस्त प्रमाणों को अपने अपने प्रमेय को प्रकाशित करने का सामर्थ्य जिससे मिल रहा है उसे कोई भी प्रमाण प्रकाशित नहीं कर सकता। रात्रि में जगत को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश चंद्रमा जिस सूर्य से प्राप्त करता है, उस सूर्य के अभिमुख अमावस्या के दिन हो जाता है, तो उस वो सूर्य को प्रकाशित नहीं कर पाता, लेकिन उस समय फिर स्वयं ही सूर्य से अलग प्रतीत नहीं होता। चंद्रमा अमावस्या के दिन जैसा अन्य दिनों में प्रतीत होता है उस रूप से रहित हो जाता है। ऐसा कोई भी प्रमाण अक्षर को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त होता है तो अमावस्या के दिन जैसा चंद्रमा हो जाता है सूर्याभिमुख होने से, स्वयं का जो अस्तित्व था अलग वही खो बैठता है। हाँ, जड़ है तो इसलिए वो प्रकाशित नहीं कर पाता कोई भी प्रमाण। इसलिए भाष्कर भगवान ने अव्यक्त शब्द का अर्थ लिखा, न केनापि प्रमाणेन व्यज्यते इति अव्यक्तम। तो फिर उसका ज्ञान ही नहीं होगा क्या? तो श्रुति कहती है ज्ञान होता है, वो तो किसी दूसरे से नहीं होता, पर प्रकाश से होगा तो घटादि के तरह जड़ होगा, वो घटादि के तरह जड़ नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। सूर्य जैसे अपने को भी प्रकाशित करता है प्रकाश स्वरूप होने से, और अपने से संबद्ध अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है, ऐसे चेतन प्रकाश जो अनंत अबाधित ज्ञान है वही तो ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के अनुसार ज्ञानम का अर्थ है चेतनम, सत्यम का अर्थ है अबाधित, अनंत का अर्थ है अपरिछिन्न, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित जो अबाधित चेतन है वो ब्रह्म है, वो अक्षर है यहाँ का। और वह अक्षर चेतन होने के कारण स्वयं भासता है, तमेव भान्तम, वो भान्त है, मतलब भास रहा है किसी अन्य से नहीं अपने से ही। सूर्य को कोई सूर्य का स्वरूपभूत प्रकाश है उससे अलग प्रकाश प्रकाशित नहीं करता, अपने स्वरूपभूत प्रकाश से ही प्रकाशमान हो रहा है सूर्य और अन्य को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे श्रुति कह रही है कि ब्रह्म का स्वरूपभूत जो चेतन प्रकाश है ज्ञान, उसी से वो स्वयं भास रहा है, और उसमें अध्यस्त जो प्रकृति तथा प्राकृत जगत रूपी क्षेत्र है उसका अवभासक बन रहा है, इसलिए क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र का प्रकाशक होने से। तो तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। इस अभिप्राय से अव्यक्तम इसका अर्थ कर दिया सर्व, यानी केनापि प्रमाणेन न व्यज्यते, यानी समस्त प्रमाणों का अविषय। अविषय का मतलब उसमें फल व्याप्ति नहीं है, वो शब्दजन्य वृत्तिस्थ चिदाभास का भी तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति है उस वृत्तिस्थ चिदाभास से भी प्रकाश्य नहीं है, अपितु वो चिदाभास उसके स्वरूप का आभास यानी छाया है। उस चिदाभास सहित वृत्ति को वो प्रकाशित करता है, तो फिर ये क्या करेगा? वृत्ति क्या करेगी? तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान या वो चिदाभास सहित ज्ञान, तो वो खाली अज्ञान को हटाती है। इसलिए अव्यक्तम कहने से वृत्ति व्याप्ति का निषेध नहीं किया जा रहा है, फल व्याप्ति का। तो अव्यक्तम परिउपासते, परिउपासते का अर्थ करते हैं परितः, परि यानी समन्तात् उपासते। तो समन्तात् उपासना है, उपाधि मात्र से, अनात्मा मात्र से, समष्टि वेष्टि जो तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ की उपाधि है, उससे वृत्ति को निकाल करके केवल अक्षर में ही वृत्ति को स्थापित करना, अक्षरैक आलम्बन वृत्ति को बनाना, ये है परितः उपासना। ये उपासना बड़ी कठिन है, मात्र परमात्माकार चित्त के अवस्था को बनाए रखना। इसलिए पांचवें श्लोक में कहेंगे कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। तो उपासना क्या है, तो उपासना का स्वरूप बता रहे हैं, उपासनम नाम, यानी उपासना का अर्थ ये है, उपासते का अर्थ उपासना करते हैं। तो उपासना क्या है, कते यथा शास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य तैलधारावत समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घकालम यद आसनम तत् उपासनम आचक्षते। तो यथा शास्त्रम यानि शास्त्रानुसार जो उपास्य अर्थ है, यानी उपास्य का स्वरूप है, उसे विषय करने न, चिंतनीय का जो स्वरूप है शास्त्र ने बताया हुआ, उसी को अपने वृत्ति का आलंबन बनाना, ये है उस उपास्य के, उपास्य अर्थ को विषय करना। उपास्य, उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरण का अर्थ है उपास्य के आकार की ही अपनी चित्तवृत्ति को बनाना। बना लिया तो उपासना शब्द का तो उपकार्थ है सामिप्य, और आसनम का अर्थ है बैठना, समीप बैठना उपास्य के। तो उपास्य के समीप कैसे, यथाशास्त्रम का अर्थ है शास्त्रानुसार, शास्त्र ने जो उपास्य का स्वरूप बताया है, हाँ शास्त्रम अनतिक्रम्य इति यथाशास्त्रम, कि शास्त्र प्रतिपादित जो स्वरूप, तो शास्त्र प्रतिपादित अक्षर का स्वरूप क्या है, अस्थूलम अणनु अर्थात आदेश नेति नेति इत्यादि के द्वारा बताया गया जो निर्विशेष स्वरूप है, और अबाधित अनंत ज्ञान, ये है समस्त विशेषताओं से, स्थूलत्वादि विशेषताओं से रहित, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न अबाधित चेतन, ये है शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित उपास्य अर्थ। यथा शास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य, तो यथा शास्त्रम का अर्थ है शास्त्र प्रतिपाद्यस्य उपास्यस्य अर्थस्य। तो शास्त्र प्रतिपाद्य जो उपास्य अर्थ है, वो शास्त्र प्रतिपाद्य उपास्य अर्थ क्या है, यहाँ निर्विशेष ब्रह्म, अनंत अबाधित समस्त विशेषताओं से रहित ज्ञान चेतन, ये हैं शास्त्र प्रतिपाद्य उपास्य अर्थ, और उसको विषयी करने न, उसको विषय बनाना है किसका, अपनी अहम वृत्ति का। इसी चेतन को सबकी प्रत्येक आत्मा बताता है शास्त्र, तत्सत्यम स आत्मा। तो वो सबकी प्रत्येक आत्मा है, इसलिए तुम्हारी भी प्रत्येक आत्मा वही है। इसलिए निर्गुण का चिंतक क्या करेगा कि अपनी अहम वृत्ति का आलंबन जो सबकी प्रत्येक आत्मा है उसी को अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बनाएगा। तो अपनी अहम वृत्ति को समष्टि वेष्टि उपाधि में से निकाल करके उसी के आकार का बनाना, इसका नाम है विषयीकरण। शास्त्र यथा शास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरण, ये हुआ अबाधित अनंत चेतन को अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बनाना। तो माना जाता है कि व्यक्ति का मन जहाँ है व्यक्ति उसके पास में है, शरीर जहाँ है वहाँ व्यक्ति नहीं होता क्योंकि व्यक्ति शरीर नहीं है। जहाँ उसका मन है वहाँ व्यक्ति का अस्तित्व माना जाता है, और जहाँ उसकी अहंता है वह वही है। तो अभी जो शास्त्र प्रतिपादित उपास्य अर्थ है उसी में अपनी अहंता को स्थापित कर दिया, उसी को अपनी अहंता का आलंबन बना लिया, तो माना जाएगा कि आत्म रूप से वो वहीं पर स्थित है। तो सबसे समीप यदि स्वयं के लिए कोई है तो स्वयं है, और स्वयं वो हो गया प्रत्येक आत्मा ब्रह्म। इसलिए कहते सामीप्यम उपगम्य का मतलब भेद मिटा दिया, ब्रह्म को अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बना दिया तो थोड़ा भी भेद नहीं रहा। जिन उपाधियों के कारण भेद हो रहा था उन सारी उपाधियों को छोड़ करके जो स्वतः एक चेतन है उसी को अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बना दिया तो वो तो निरतिशय सामिप्य को प्राप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि सामिप्यम उपगम्य। फिर जितने देर के लिए वो निर्विशेष के आकार का ही चित्त रहेगा, अपनी अहम वृत्ति उसी को आलंबन बनाएगी, उतने देर के लिए तो सामिप्य प्राप्त है, मतलब अभेद प्राप्त है, अत्यंत सामिप्य है अभेद। जहाँ द्वैत होगा तो थोड़ा तो भेद रहेगा ही, थोड़ी दूरी रहेगी। यहाँ सामिप्य से लेना उपशब्द का अर्थ उपासना में निरतिशय सामिप्य, निरतिशय सामिप्य है अभेद। और वो अभेद प्राप्त कर लिया लेकिन अभी उपासना है ना, तो पूर्व जो संस्कार हैं अनात्मा उपाधि का बुद्धि में मन में, तो वो संस्कार प्रकट हो जाएगा अशुभ संस्कार। तो इस चेतन को जो विषय बना लिया अहम वृत्ति का वह संस्कार चेतन से मन को अपहृत कर लेगा। तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मीमांसा के अनुसार, और फिर अनात्मा चिंतन में जाएगा। तो उस स्थिति में कहते हैं तेल धारावत समान प्रत्यय प्रवाहेन दीर्घकालम यद आसनम सामिप्यम उपगम्य यद आसनम तदुपासनम। तो तेल धारावत, तेल की धारा जैसे अखंड होती है, बीच में उसमें वो खंडित नहीं होती। ऐसे उस अक्षराकार चित्तवृत्ति में व्यवधान न हो, समान प्रत्यय प्रवाह हो। तो समान प्रत्यय प्रवाह यानी एकाकार, और एक है वो अक्षर, तो अक्षर से विपरीत जो प्रकृति तथा प्राकृत जगत अनात्मा है, तदाकार चित्तवृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित। तदाकार का मतलब प्रकृति तथा प्राकृत जगत, और उस प्रकृति तथा प्राकृत जगत के आकार की वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित केवल अक्षराकार चित्तवृत्तियों का जो प्रवाह है, उसके लिए दृष्टांत है तैल धारावत। कैसा प्रवाह? तो तैल धारावत प्रवाह का मतलब बीच में किसी दूसरी वृत्ति नहीं बन रही है, और ऐसी अहम वृत्ति को बनाए रख करके जो स्थित होना आसनम, तद उपासनम, ये उपासना है। उपासनम नाम यानी उपासना क्या है? कहते उपासना अक्षर की उपासना ये है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि के द्वारा बताया गया जो तत्पद लक्षार्थ है, उस तत्पद लक्षार्थ के आकार की यानी तत्वमसि वाक्यार्थ के आकार की एक प्रकार से अपनी वृत्ति को, अहम वृत्ति को बना करके फिर किसी उपाधि के आकार का बीच बीच में न बनने देना, यानी अनात्माकार होने के लिए जैसे ही जा रहा है मन तो उसे रोकना और आत्मा के आकार का ही निरंतर बनाए रखना, ये उपासना है, इसे उपासना कहते हैं। तो उपासनम नाम यथाशास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य तैलधारावत समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घकालम। एकाद सेकंड के लिए नहीं, कई कुछ मिनटों के लिए, और ऐसे समय बढ़ता जाए और फिर इतना सहज हो जाए कि अहम वृत्ति अनायास उसी अक्षर को ही विषय बनाती रहे। तो माना जाता है बिना प्रयास के अक्षर ही को मैं के रूप में जब भी अहम वृत्ति चित्त में प्रकट होगी तो अक्षर को ही आलंबन बनाते हुए प्रकट हो जाए। जैसे अनुपासक की अहम वृत्ति जब भी बनती है तो देहादि को आलंबन बनाते हुए ही प्रकट होती, नहीं निरालंब तो रहेगी नहीं, उसका कोई ना कोई आलंबन चाहिए। तो जब वो प्रकट होती है तो उसी को आलंबन बनाते हुए प्रकट हो रही है, तो माना जाता है निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था। और प्रयत्न करना पड़ रहा है तो अभी उपासना चल रही है, साधना अवस्था है, अभी परिपक्व अवस्था नहीं हुई है, अभ्यास की जरूरत है। तो दीर्घकालम यद आसनम तत उपासनम आचक्षते, ये उपासना है। तो परिउपासते पद का अर्थ हुआ यहां तक। तो ये तु अनिर्देशम अव्यक्तम अक्षरम परिउपासते, ये जो पूर्वार्ध है इसकी व्याख्या हो गई। उत्तरार्ध में भी कहीं एक उपास्य अक्षर के विशेषण है, पूर्वार्ध में दो थे, ऐसे अनिर्देशम एक विशेषण था, अनिर्देशम विशेषण का साधक हेतु गर्भ विशेषण था एक दूसरा अव्यक्तम। उत्तरार्ध में जो पांच विशेषण हैं उनकी व्याख्या की जा रही है कि सर्वत अक्षरस्य विशेषणम आह सर्वत्रगम, यानी योमवत व्यापी सर्वत्र गम का अर्थ कर दिया। तो आकाश जैसे देशतः अपरिछिन्न है, सर्वत्र है, ऐसे जो व्यापनशील है उसे कहा जाता है सर्वत्रग। और अचिंत्यम, तो अचिंत्यम इस विशेष जैसे अनिर्देश्य में हेतु था अव्यक्तत्व अक्षर के, अक्षर अनिर्देश्य क्यों है तो अव्यक्त होने से, ऐसे अचिंत्य क्यों है तो अव्यक्त होने से ही, इसलिए अचिंत्यत्व में भी हेतु भाष्कर भगवान बताते हैं कि अव्यक्तत्वात् अचिंत्यम यदि करणगोचरम तत् मनसा अपि चिंत्यम तद विपरीतत्वात् अचिंत्यम अक्षरम। तो कहते हैं जो करणगोचर होता है ना, बाह्य इंद्रियों का विषय होता है, उसका मन से भी चिंतन होता है, और ये प्रकृत जो अक्षर हैं यह तो करण गोचर है नहीं, तद विपरीत है का अर्थ है अतिंद्रिय है, अतिंद्रिय होने से इस अक्षर को अचिंत्य कहा जा रहा है। यदि इंद्रिय गोचर होता तो चिंत्य हो जाता मन से, असंस्कारित मन से भी उसका चिंतन होता। जैसे बाह्य रूपादि विषय से चक्षु इंद्रिय संबद्ध न भी हो तब भी पूर्व में गृहित जो रूपादि विषय हैं उनका संस्कार बुद्धि में है तो चिंतन कर लेता है मन। आँख बंद होने पर भी जिन रूपादि विषयों के प्रति राग द्वेष हैं उन्हीं का चिंतन शुरू हो जाता है, क्योंकि वे करण गोचर हैं, इंद्रिय गोचर हैं। और ये अक्षर करण गोचर न होने से सामान्य व्यक्ति के मन से अचिंत्य हैं, शास्त्र संस्कारित मन जो नहीं है वह चिंतन नहीं कर सकता स्वतंत्र रूप से। शब्दादि विषयों का चिंतन करने के लिए शास्त्र से संस्कार प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है। जो शास्त्रज्ञ नहीं है, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, ऐसे प्राकृत जन भी शब्दादि विषयों का चिंतन करते हैं, इसलिए कि शब्दादि विषय व्यक्त हैं, चिंतनीय हैं, और अक्षर अचिंत्य हैं। और लेकिन उसी का चिंतन बताया जा रहा है अचिंत्य का, तो उसके लिए पहले यथाशास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन ये कहा है ना। तो शास्त्र संस्कार से संस्कारित मन है यदि, तो शास्त्र प्रमाण से अक्षर का संस्कार प्राप्त होता है। जो अनिर्देश्य अक्षर है उसको तत्वमशादि शास्त्र लक्षित करता है, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि शास्त्र लक्षित करता है, मनसो मनोयत इत्यादि शास्त्र उसे लक्षित करता है, और अधिकारी विशेष को ही वो लक्षित करा पाता है शास्त्र भी। शास्त्र से भी जो अनिर्देश्य अक्षर हैं वह सब अधिकारियों को लक्षित नहीं होता, अधिकारी विशेष शास्त्र से लक्षित कर लेता है, और शास्त्र से लक्षित जिस अधिकारी के मन में वो अक्षर हुआ वह मन माना जाता है अक्षर संस्कार से संस्कारित मन। फिर एक बार लक्षित कर लिया शास्त्र से, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट शास्त्र से, तो फिर स्वयं प्रयत्न करना है आचार्य के द्वारा उपदिष्ट शास्त्र से लक्षित जो स्वरूप हुआ था उस स्वरूप का ही चित्त चिंतन कर लें, वो संस्कार प्राप्त हुआ तो उसका चिंतन कर सकता है, फिर वो चिंतनीय होता है उससे। इसलिए मनसैव अनुद्रष्टव्यम है। तो यदि करण गोचरम तद मनसा अपि चिंत्यम तद विपरीतत्वात् अचिंत्यम अक्षरम कूटस्थम। तो कूटस्थम का अर्थ करते हैं, पहले कूट शब्द का अर्थ बताते हैं भाष्कर भगवान। कूट शब्द के दो अर्थ बताते हैं, तो दृश्यमान गुणम अंतर्दोषम वस्तु कूटम। कहते कूट शब्द का अर्थ वह पदार्थ है जिसके बाहर तो गुण ही गुण दिख रहे हैं लेकिन अंदर दोष ही दोष भरे हुए हैं, उस वस्तु को कहा जाता है कूट। कूट पदार्थ वो है, ऊपर ऊपर बहुत सुंदर दिखता है, अंदर दोषों का ढेर है, वो कूट है। तो इसके लिए तो ये हुआ कि दृश्यमान गुणम अंतर्दोषम वस्तु कूटम, ये कूट पदार्थ हो गया कूटस्थम है। तो कूट शब्द का ये अर्थ है और इस अर्थ में कूट शब्द का प्रयोग होता है, शिष्टों ने किया है, इसे बताने के लिए कुछ उदाहरण बता रहे भाष्कर भगवान। शिष्ट प्रयोग, शिष्टों ने कूट शब्द का इस अर्थ में प्रयोग किया है, ऊपर ऊपर गुण और अंदर दोष ही दोष जिस पदार्थ के हैं ऐसे पदार्थ के लिए शिष्ट प्रयोग कूट शब्द शिष्ट प्रयोग में है। इसके लिए उदाहरण है कूट रूपम कूट साक्षम इत्यादो कूट शब्द प्रसिद्धो लोके। कूट रूपम तो जो पदार्थ अंदर दोष ही दोष वाला होता है ऊपर गुण वाला होता है लोक में उसे कूट रूपम इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लोक में वो कूट रूप है करके प्रसिद्ध है। कूट साक्षम, कोई कोई कूट साक्ष्य देता है तो कूट साक्षी बनता है का अर्थ है ऊपर ऊपर तो लगता है कि हाँ पक्ष में बोल रहा है लेकिन अंदर अंदर वो मन से साथ में नहीं होता, मन में तो दोष ही होता है, तो कूट साक्ष्य उसे कहा जाता है। इत्यादि आदि शब्द से कूटनीति इत्यादि कहते हैं, कूटनीति अनेक प्रकार की नीतियाँ होती है, उसमें कूटनीति शत्रु को ऊपर ऊपर से तो अच्छी लगती है लेकिन होती है उसके अहित में ही, कूटनीति। तो कूट रूपम कूट साक्षम कूटनीति इत्यादि में आदि शब्द से नीति को लीजिए कूटनीति, कूट शब्द प्रसिद्धो लोके। तो इत्यादि शब्द प्रयोग में कूट शब्द का यही अर्थ प्रसिद्ध है जो भाष्य में बताया गया, बाहर गुण अंदर दोष। तो कूटस्थम इस विशेषण में भी कूट शब्द का अर्थ लेना है जिसके बाहर तो गुण दिख रहे हैं अंदर दोष ही दोष है ऐसे पदार्थ, कूटस्थ शब्द में से कूट शब्द का अर्थ निकलेगा। और ब्रह्म का विशेषण है कूटस्थ, उसमें रहता है, किस रूप में रहता है उसका अध्यक्ष बन करके, प्रवर्तक बन करके, अधिष्ठान बन करके, नियामक बन करके, ऐसे पदार्थ कौन है अविद्यादि, और अविद्यादि के साथ ही तो रहता है ब्रह्मा, उसी में रहता है लेकिन उनके अधीन नहीं होता, उनका प्रवर्तक है, अधिष्ठाता है। तो पहले तो ये कूट रूपम कूट साक्षम इत्यादि में कूट शब्द इस अर्थ में है ये बता दिया। अब प्रकृत में कूटस्थ ये ब्रह्म का विशेषण बन सके इसके लिए कूटे तिष्ठति ति कूटस्थम ये उत्पत्ति करेंगे, लेकिन कूट पदार्थ कौन है जिसमें ब्रह्म स्थित है, तो प्रकृत अर्थ उपयोगी कूट पदार्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं। तथा च अविद्यादि, ये अविद्यादि है कूट, कूटस्थ में कूट पदार्थ, कूटस्थ में दो पद है, एक कूट और दूसरा स्थ, समास है ना, समास में कम से कम दो पद होते हैं, उसमें एक कूट पद है, तो कूट पद का क्या अर्थ निकलेगा, तो कहते अविद्यादि, और कूटे तिष्ठति ति कूटस्थ का अर्थ निकलेगा अविद्यादो तिष्ठति इति कूटस्थ, अविद्यादि में स्थित। तो अविद्यादि को कूटस्थ क्यों कहते हैं, तो कहते हैं इसलिए कि ये अविद्यादि अज्ञानी को बड़े शुरू में हितैषी लगते हैं, अविद्या आदि शब्द से काम को लीजिए, तो जो अविवेकी होते हैं मूढ़ होते हैं उनको शुरू में काम मैंने इच्छा अपने मित्र के तरह प्रतीत होती है, बड़ी हितैषी प्रतीत होती है, और उसी की बात मान करके उसी से प्रेरित होकर के अच्छे बुरे कर्म कर लेता है, और जब कर्म फल भोगने का समय आता है तब उसे पता लगता है कि उस समय उस कामना के वशीभूत यदि मैं न होता तो आज मेरी ये स्थिति न होती, आज मेरी ये जो दुर्दशा हो रही है वह उस काम ने की है। तो काम जिस समय प्रकट हुआ था बुद्धि में अंतकरण में, उस समय यदि वो काम से प्रेरित होकर के किए हुए कर्म का फल भोगते समय काम के विषय में जो निर्णय है, वो निर्णय यदि अंतकरण में जिस समय काम प्रकट होता है उस समय हो जाए, तब तो ये कूट नहीं रहेगा, काम काम कूट होने से शुरू में तो लगता है गुण ही गुण उसमें, बड़ा हितैषी प्रतीत होता है, और जिस समय उसका फल भोगने का आता उस समय उसके दोष प्रतीत होता है, अनर्थ उपस्थित करता आता, ऐसे अविद्यादि का भी है, अविद्या का। तो अविद्या आदि शब्द से काम आदि ये सब जो हैं अनेक संसार बीजम, यही तो संसार के कारण है, ये हैं कूट, अविद्या काम कर्म ये कूट है, अनेक संसार बीजम क्यों, तो कहते हैं अंतर दोषवत, इनके अंदर दोष ही दोष है अविद्यादि में, तो ये कूट पदार्थ बताया अविद्यादि, ये संसार का कारण है इसलिए संसार बीजम, और अंतर दोषवत यानी अंदर इनके दोष ही दोष है, ये कूट पदार्थ हैं। इनको शास्त्र में माया शब्द से, अव्याकृत शब्द से, आदि शब्द से, अव्यक्त शब्द से अविद्या को कहा है, ये हैं कूट पदार्थ। तो इसलिए कहते हैं माया अव्यक्त अव्याकृतादि शब्दवाच्यम, माया अव्याकृत आदि शब्द से प्रकृति अव्यक्त इत्यादि शब्दों का अर्थ जो अविद्यादि हैं वह यहाँ कूटस्थम में पूर्व पद जो कूट है उसका अर्थ है कूटस्थम का। कहा कि ये जो कूट है अविद्यादि इनको मायादि शब्दों से कहाँ कहा गया, कहा श्रुति और स्मृति में, तो श्रुति स्मृति बताई जा रही है, मायांतु प्रकृतिम विद्यान मायिनंतु महेश्वरम, मम माया दुरत्या इत्यादो प्रसिद्धम, तो मायांत प्रकृति विद्यान, यहाँ पर माया शब्द से इसी अविद्यादि को कहा गया, संसार की प्रकृति यानी कारण। तो संसार बीज है ना, इसमें प्रकृति कहते हैं कारण को, वो कौन है? माया। तो वो और अविद्या काम कर्म ही तो संसार का बीज है, इसलिए इन्हीं को मायांत प्रकृति विद्यान में माया शब्द से कहा गया है। और गीता में मम माया दुरत्यया, दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया में माया शब्द से इन्हीं अविद्यादि कूट को कहा जा रहा है। ये अत्यंत दुरत्य है, क्या मतलब? सहसा इनको पार करना कठिन है। इनको पार कर लिया तो मुक्त ही है, फिर तो भगवान ही है। यही जीव को परमात्मा से जीवात्मा बना चुका है। समस्त जगत का जो नियंता है, अंतर्यामी है, उससे मच्छर बना चुका है। जीव मच्छर भी अपने आप को मान लेता है, अल्पज्ञ अल्प शक्ति बना चुका है, इसलिए तो ये अंतर्दोष है, ये कूट है। तो मम माया दुरत्यया इत्यादो प्रसिद्धम, यानी इत्यादि में माया, अव्यक्त, अव्याकृत, इन नामों से प्रसिद्ध जो अविद्यादि है, समस्त संसार का बीज, उसे कहा जाता है कूट। तो प्रसिद्धम यत तत्कूटम, यानी यत अविद्यादि तत्कूटम, ऐसा अन्वय करना। प्रकृत में कूट पदार्थ हैं अविद्यादि, और कूटस्थ, यहाँ तो कूटस्थ है ना, कूट और स्थ में समास है, समास का विग्रह करके बता रहे हैं, ये उपपद समास है। तस्मिन् कूटे स्थितम् कूटस्थम्, तो तस्मिन् कूटे यानि अविद्यादौ, यहाँ जो कूट पदार्थ बताया गया अविद्यादि, उस अविद्यादि कूट पदार्थ में जो अवस्थित है उसे कहा जाता है कूटस्थम्। ये उपास्य जो है अविद्यादि कूट पदार्थ में स्थित है। तो कहा यदि दोषवान पदार्थों में रहता है तो उन पदार्थों के दोषों से युक्त होगा, और उसे उपास्य बताया जा रहा है, तो कहते हैं उसमें इसके कोई दोष नहीं है। वो तत् अध्यक्षतया तस्मिन् तिष्ठति, ऐसा अन्वय करना। तद अध्यक्षतया में तत् शब्द से अविद्यादि को लेना, कूट पदार्थ को लेना, कूट पदार्थ में रहता है, कूट पदार्थ का अध्यक्ष बन करके, का मतलब प्रवर्तक बन करके, अधिष्ठाता बन करके, अविद्यादि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके अधीन है अविद्यादि, अध्यक्ष है ना। तो तद अध्यक्षतया कूटे तिष्ठति ति कूटस्थम, ये उत्पत्ति हो जाएगी। कूट शब्द का एक अर्थ जब वो पदार्थ करेंगे अविद्यादि, इस अर्थ को लेकर के जिसमें बाहर गुण ही गुण है और अंदर दोष ही दोष है, ऐसा पदार्थ वो अविद्यादि है। एक कूट शब्द का अर्थ राशि भी होता है। जब कूट शब्द का अर्थ अविद्यादि करेंगे उस समय कूटे तिष्ठति ति कूटस्थम, ऐसा उपपद समास करके अर्थ निकलेगा अविद्यादि का अधिष्ठाता, ये अर्थ निकलेगा। और जब कूट शब्द का राशि अर्थ करते हैं तो कूटवत तिष्ठति ति कूटस्थम, ऐसा मध्यम पदलोपी समास करना, कूट सदृशम तिष्ठति ति कूटस्थम, तो कूट के सदृश, ये जो सदृश पद है उसका लोप हो जाएगा। तो कूट का अर्थ है राशि, तो राशि के तरह जो स्थित है, तो राशि कैसी होती है? निष्क्रिय होती है, निर्विकार होती है। ऐसे जो निष्क्रिय है उसे कूटस्थ कहा जाएगा। ये भी एक अर्थ कूटस्थ शब्द का निकलेगा। इसलिए भाष्कर भगवान अथवा इससे कूट शब्द का शब्दांतर बता करके उस पक्ष वाला अर्थ कूटस्थ का कर रहे हैं। अथवा राशि ही यानी कूट कूट कूटो राशि, कूट का अर्थ है राशि समूह, और राशि इव राशि ही इव स्थितम इति कूटस्थम, तो राशि के तरह जो स्थित है कूटस्थ है, का मतलब अक्रिय है, निष्क्रिय है। कूट कूट की यानी राशि की समानता क्या है, उसी समानता को स्पष्ट करने के लिए है अतएव अचलम, यानी कूटस्थ होने के कारण ही निष्क्रिय है, अचल है, क्रिया रहित है। यस्मात् अचलम, जिस कारण से निष्क्रिय है, तस्मात् ध्रुवम यानी नित्यम, निष्क्रिय होने के कारण नित्य है। जो सक्रिय होता है उसकी क्रिया समाप्त होते ही वो समाप्त माना जाता है, और ये तो नित्य है। क्यों? निष्क्रिय होने से, राशि के तरह स्थित होने से। तो इस प्रकार तृतीय श्लोक का भाष्य संपन्न होता है। चतुर्थ श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।